прийшла така, як лід, непідступна і солодка. Очі лізли всім з орбіт, і раптом всюди стало мокро. А вона прийшла до неї і не бачила нічого, тільки що заграв діджей. І попливле такі, як цукор. Вона і вона танцюють разом. Вона і вона такі, як цукор. Вона і вона їм буде супер. Вона і вона такі, як цукор. Танцюють разом. Такі, як цукор. Вона і вона їм буде супер, супер. Голодні очі пацані запускали свої стріли. З ними кожен би хотів, але бо не хотіли. Бо вона прийшла до неї і не бачила нікого. Знову шоу заграв діджей і попливли такі, як зустріли.